Szervusztok, sziasztok, hellóztok! Szervusztok, láttok-e, hallottok-e minket? Ez a fő kérdés. Köszi itt az elején a türelmet, valami orosz hacker támadás áldozatai lettünk, és csak így pár perccel később tudtuk indítani az élőadást. Reméljük, hogy megtaláltátok a jó linket, és nem a régi rossz linket használjátok, azaz az orosz linket. Szép! A semmiből. A semmiből itt vagy újra. Szuper. Párizsban is süt a nap, Hollandiában is süt a nap, ami ritkaság. Hoppá. Örülünk, örülünk. Ilyen messziről is hallgatok. Párizsban most már nem az ősz, hanem a tavasz szökött be. Nagyon jó. Észrevétlenül teljesen. Szuper, sok témánk van. Én azt mondom, hogy ne is húzzuk az időt, kezdjük el. Csak azt nem tudom, hogy hanyadik adás, de húha. Egyszer elfelejtem. Ezt egy számot kell megjegyezned egy héten. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen is túl 58. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok, és már az Innen is túl közösség tagjai vagytok, és hétről hétre, sőt most már egy héten többször is velünk vagytok, szóval köszönjük nektek a támogatást, és köszönjük azoknak is, akik majd most fognak feliratkozni a csatornára. Valamint továbbra is várjuk a szokásos algoritmust támogató kommenteket, és továbbra is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogyha egy szuper köszönömmel támogatjátok a két fős szerkesztőségünk munkáját. A rengeteg témát azért megpróbáljuk összefűzni. Ugye folytatódott az országjárása Orbán Viktornak és Magyar Péternek is. Itt Orbán Viktor érez rendszeresen minden este késztetést, hogy összemérje, hogy kinek a mekkora, megvizsgáljuk, hogy ezt milyen módszerekkel teszi, de a Fidesz építette ezen a héten a saját narratíváját, ukrán zászlót vitt a Tisza gyűlésére, és különböző módszerekkel ezt a háborús Brüsszel, Kijev, Tisza tengelyt próbálta építeni, de ugyanúgy Magyar Péter is azért résen volt, és igyekezett támadni, ölébe hullott egy nem jól végig gondolt mondat Gulyás Gergelytől, illetve kiderült az is, hogy Matolcsi György, hogyha WC-re megy, akkor bizony szeret milliókon csücsülni, és a DK nagy koppanásáról, vagy koppingolásáról is fogunk beszélni a mai adásban. És ne felejtsétek el, hogy választási eredményvárót szervezünk a Permanens Palazzóba április 12-én, élőben fogunk elemezni, de lesz élő síkideg vagyok, Turai Barnával és Lincényi Márkóval. Pszichológus is fogja elemezni itt a látottakat, meg azt, hogy igazából hogyan kell feldolgozni az eredményeket, legyen az bármi. Kvíz, étel, ital, szóval gyertek el, a leírásban ott van az eseménynek a linkje, ahol tudtok jegyet venni, viszont figyeljetek nagyon, és döntsetek, és vásároljatok, mert a jegyek 80%-a már ténylegesen elfogyott. És nem lesz az, hogy itt utolsó időben még akkor lehet hajrázni. Tök jó, hogy ennyien jöttök, mi is már nagyon várjuk azt az estét. Így van, és akkor kezdjük azzal, hogy mi tegnap este megnéztük a Tavaszi Szél című Tisza áradását, a Tavaszi Szelet megnéztük, és hát nem tudom, ti is írjátok meg, hogyha láttátok, hogy mit gondoltok róla, és mi is egy pár mondatban azért mondjuk el, hogy mit éreztünk. Ugye miután bekerültem elemzőként, megszólalóként ebbe a filmbe, azért hozzátartozik a történeti igazsághoz, hogy amikor megkerestek engem az alkotók, akkor ugye itt egy nagyon hosszú interjút készítettünk arról, hogy elemzői szempontból hogyan értékelem például Magyar Péter megjelenésétől kezdve az addig eltelt időszakot. Ez tavaly készült, tehát egy ilyen jó fél, háromnegyed éve vettük fel ezt az interjút, nem is láttam, hogy mit vágnak be, vagy mit vágnak össze ebből az egészből. Nyilván ez nem is feltétlenül szükséges, azért most néztük meg Samuval ezt a filmet, és hát hogyha megint csak ilyen elemzői meglátással kell a magát a filmet nézni, és politikai kommunikációs szempontból, nem is dokumentumfilmesztétikai szempontból, akkor az látható, hogy Magyar Péter, amikor megkereste ez a stáb, hogy nyilatkozzon, feltehetően, vagy nem feltehetően, nem láthatóan felcsillanta a szeme Radnai Márkkal együtt, hogy ezt kihasználják, és a saját történetmesélésüket a közlékenységükkel tulajdonképpen átteszik a rendezőkre, és így aztán egy nagyon tömény Magyar Péter narratíva alakult ki, aminek Még egyszer mondom, így egy kampányban nyilván, hogyha egy ilyen film megjelenik, akkor alig ha a történeti hűség a fő szempontja, hogy más nem mondjak, égbe kiáltóan kimaradt például Vogel Evelin és a vele kapcsolatos ügyek ebből a filmből. Mielőtt én is elmondom, hogy mit gondolok, azért itt Tempó is írja, hogy Szabolcs mozisztár lett, hogy láttad már magadat mozivásznon konkrétan? Előfordul. Ja, jó. Jó, akkor Mr. Hollywood már ezt megszokta a ragyogást nyilván. Én azt érzem, hogy így a netnél lekonyult teljesen, hogy a Netflix receptet sikerült alkalmazni azért ennél a filmnél, és ez a Netflix recept, ez nyilván arról szól, hogy hogyan kell az érzelmekre hatni zenével, különböző dramaturgiai elemekkel, és ezt a receptet, hogyha ráraknánk egy arany WC-kefére, akkor azt a történetet is el lehetne mesélni úgy, hogy nagyon szívmarkoló legyen. Ez nyilván nem a film kritikája, a film az hatásos lett. Azt érzem, hogy a politikai kronológiába ügyesen belerakták azokat az elemeket, hogy Magyar Péter a gyerekeiről nyilatkozik, a Varga Juditos szárról beszél, tényleg az emberek többször nevettek, aztán a végén még tapsoltak is a film végén. Ez most nem is a tavaszi széllel kapcsolatban mondom, mert már máskor, nem sokszor, de volt ilyen élményem, hogy tapsolnak a végén az emberek egy moziban, a mozivászonnak, ez engem azért zavarba ejt. Ez olyan, mint amikor a repülőgép leszállásánál is tapsolnak. Na, azt szerintem még zavarba ejtőbb szokott lenni, és azt egyébként magyar gépen látom, vagy magyar közönség körében látom. Hát elismerik az alkotók munkáját, meg a pilóta munkáját, és mindenképpen, vagy ha akarjátok, nézzétek meg a filmet, és írjátok meg, hogy mit gondoltatok róla, és közben Markó Orsolyának és Csab Inak köszönjük szépen a szuper, köszönöm. És azért ne hallgassd el, hogy Szabi szóvicceiért szól az egyik szuper köszönet, úgyhogy dolgoznom kell, hogy további szóvicceket tudjak mondani, és Samut megörvendeztetni ezzel, és a ti szimpátiátokat és biztatásotokat kiváltani. Mindenképpen. Még annyit erről az egész tavaszi szélről, és Márk írja is előbb, hogy Bohár Dani megvette előlem a jegyeket, hogy én megint csak azt nem értem a kormányzati propaganda részéről, hogy ezzel, hogy elkezdik bizonyos termekben felvásárolni a jegyeket, bemutatni, hogy üresek a mozik, vagy mintha senki nem lenne ezzel kíváncsi, hogy mire jó ez. hogy megint csak az van, hogy lehet, hogy egy szűkvideszes rétegnek azt elő tudják adni, hogy akkor nem kíváncsiak Magyar Péterre, de ha nem csinálnák, akkor nem is tudnának lehet erről a filmről. Így viszont ugye bevételt termelnek a mozinak, alkotóknak, mindenkinek, de hát nem tudom, hogy mikor vagy hogyan jelenik meg tényleg az a videó, amikor Pócs János egyedül nézi a moziban ezt a filmet, azért azt majd megnézzük. Hát a Magyar Péter figurával nyilván kettesben. Nyilván. Na jó, menjünk tovább, mert az országjárások itt párhuzamosan zajlanak az országban. A Fidesz most Miskolcon volt, a Tisza Csornán, Ajkán, Sopronban, de hát napi nagyon sok helyszín váltja egymást, és nem is ez a fontos, hanem az, hogy a Fidesz még mindig a saját tábornak folyamatosan bizonygatni akarja ilyen egymás mellé rakott képekkel, hogy mi vagyunk a többség, mi vagyunk többen, nem kell aggódnotok, megnyerik a választást áprilisban. Beszéltünk ugye a tömegfotóháborúról, ami elkezdődött hétfőn, és megelőlegeztük a hétközben felvett innen és túlban, ugye rendszeresítjük, hogy egy héten többször jelentkezünk, hogy ezeknek a Orbán Viktori új típusú országjárásoknak az egyik fő célja az, hogy elkészüljenek olyan tömegfelvételek, ahol tudja mutatni Orbán Viktor, hogy ő a többség sokkal több embert képes megmozgatni, mint Magyar Péter, és egy-egy képet tud majd a fideszes egyszerű szavazó, a fideszes influencer, a fideszes politikus terjeszteni, és ezt különböző megoldásban próbálja minden este Orbán Viktor a Facebook oldalán keretezni. Emlékezhetünk, hogy hétfőn oda tette, hogy párhuzamosan a kaposvári gyűlésével egy orosházi Magyar Péter gyűlés volt, nem összehasonlítható a két város mérete. Aztán másnap már az EGRI gyűlésnél egy korábbi Magyar Péteres EGRI gyűlést tett oda, ami egy más helyszínen zajlott ott Egerben, és az észrevehető, hogy mindig valami olyan képet próbál kiválasztani, ami jó távolról és sokkal kevesebbnek tűnik, és erről a szombati kiadásról azért érdemes beszélni egy picit, mert ugye Orbán Viktor Miskolcon járt, most már sokadik alkalommal ebben a kampányban, ami egyrészt egy fideszes polgármester által irányított város, bár azt lehet látni a számokból, hogy az ellenzék többségben van, csak azért veszíti el sorozatban a választásokat, egyéni választókerületeket, mert egymás ellen indulnak az ellenzéki jelöltek. Jakab Péter megjelenésével erre most is van egy csöpnyi esély, és Miskolc az egy régiós központ, tehát azért Kelet-Magyarországnak az egy nagyon fontos és nagyvárosa, és ezzel látjuk, hogy párhuzamba állította, hogy hát bezzeg a Tiszára, Csornán milyen kevesen kíváncsiak, ott a közút ott árválkodik üresen, ennyien fértek bele. Nyilván itt a képpel azt akarták ugye kifejezni a Fidesznek a kommunikátorai, hogy Orbán Viktor minden teret kitölt, még Magyar Péter nem tudott, és itt nem a tehát nem az a legérdekesebb, hogy még Miskolc egy régiós központ, addig Csorna az egy középvárosnak tekinthető sokkal kisebb lélekszámmal, hanem a csornai választókerület az a Fidesznek a fő bástyája. A legerősebb választókerület, korábban Áder János nyerte ilyen 70% körüli eredménnyel, aztán Áder János elnökké válása után pedig Gyopáros Alpár vette ezt a választókerületet át, és ő nyeri a legnagyobb arányban az országban ezt a választókerületet. Egyszer hallottam egy tiszás poént, hogy tudom-e, hogy miért ez a választókerület a Fidesznek a bástyája? Hát mert a Fidesz mindig Csorna. Nem annyira rossz, vagy rossz. És az, hogy Magyar Péter egy szombaton a Fidesz bástyájában egy tömeget össze tud hozni, ahol emberek kíváncsiak rá, ez egy olyan, vagy azzal lehetne párhuzamba állítani valójában, akár képileg, akár ilyen gyűlésszervezési szempontból, hogy ha a 13. kerületben a Fidesz tudna egy olyan gyűlést összehozni, ahol az emberek így összesereglenek és egymás lábát tapossák. Expertus Primus ír egy számot, hogy Miskolcon 147 ezeren laknak, Csornán 9700-an laknak, tehát a méret is más, de még egyszer mondom, hogy a Fideszt itt az nyugtalaníthatja, hogy Csornán egyáltalán volt egy olyan gyűlés, ahol emberek sokasága volt látható, és nem pedig egy ellentüntetés és negatív hullám és egy teljesen hézagos tömeg, vagy egy hézagos közönség fogadta Magyar Pétert. És hoztunk képeket Magyar Péter országjárásairól. Tényleg Ajkában és Sopronban is járt, és érdekel, hogy mit gondolsz arról, hogy Török Gábortól hallottam egy olyan gondolatot, hogy látszik azért az, hogy Magyar Péter 2 éve járja az országot, és most Orbán Viktornak ilyen követő üzemmódba kellett kapcsolnia, és neki is az bizonyítani, hogy vagy nála vannak a többen, és hogy látszik azért az, hogy Orbán Viktor nem annyira szokott hozzá ahhoz, hogy élőben kell reflektálni a bármi bekiabálásra, vagy hogy előtte valaki megszólal és arra reflektáljon, hogy neki ez nem annyira kényelmes ez a szerep. Nyilván nagyon sokat csinálta ezt a miniszterelnök a múltban, azt nem szabad elfelejteni, de hogy erről a követő üzemmódról mit gondolsz? Most, hogy Magyar Péter országjárása is ott szerepelt Samu Ajkán, Szép. Ma nyomom, ezért rendesen. Szerintem azt érdemes látni, hogy Orbán Viktornak az előző kampányokban egyértelműen az volt a pozicionálási stratégiája, hogy míg a Fidesz különböző politikusai foglalkoznak az ellenzéknek a különböző politikusaival, ezt már csak azért is tehették meg, mert nem volt egyértelmű vezetője, és Orbán Viktor pedig fölülemelkedik ezen az egészen. Ezt azért tudta megtenni Orbán Viktor, mert 2022-ben is, 2018-ban is, az utolsó 2-3 hónapban valójában eldőlt a választás, És csak az volt a kérdés, hogy a Fidesz az mekkora arányban tud majd győzni. Tehát, hogy őt matekoztak, hogy meg lesz a kétharmad, vagy nem lesz meg a kétharmad. Ne, hogyha ezt nagyon fontos tudni, hogy főleg az utolsó szakaszban, és így is érdemes nézni a különböző kampányeseményeket, meg a különböző eszközöket, amit bevetnek a pártok, hogy az első gondolat egy kampánystábban, hogy hogyan pozícionáljuk magunkat. Ha első helyre pozícionáljuk magunkat, akkor a kockázatvállalást minimalizálni kell. Ne vállaljunk kockázatot, minden lépésből baj lehet. Aki másodiknak érzi magát, vagy sokodiknak érzi magát, neki vállalnia kell valami kockázatot. Orbán Viktoréknak az a különbség, hogy az előző választásokon nem kellett kockázatot vállalniuk, azaz amikor Orbán Viktort beküldték a kampánymezőre, hogy akkor úgy kezdjen el kampányolni, akkor simán megtehették azt, hogy igazából magtárban, meg különböző ilyen zárt körű helyszíneken, a miniszterelnök megszólal, arról van valami kép, esetleg valami videót bevágnak, de nem volt szükség ilyen gyűléseket tartani, no pláne nem volt semmilyen szüksége arra, hogy mondjuk 22-ben Márki-Zay Péternek az eléggé hézagos országjárásaival összevesse magát. A Rúb Bálint említette legutóbb abban a műsorban, de nekem is a kedvenc történetem, és ezt időnként vele felszoktam idézni, és azért is mondom, mert együtt összeszoktunk ezen nevetni, hogy el is mentettem magamnak, hogy volt Márki-Zay Péternek a 2022-es országjárásában egy olyan epizód, amikor nem ért oda. Tehát, hogy annyi sok helyre ment, hogy nem ért oda arra a bizonyos helyszínre, és ezért így azt találta ki, hogy tegyenek ki oda egy ilyen képernyőt, és akkor ő így távolból telefonon bejelentkezik, és az ott lévőknek így, akkor ő nem megy oda, mert akkor kihagyja ezt az országjárási állomást, hanem telefonról elmondja, és megy a következő helyszínre. Na most hát ennél pusztítóbbat, mint hogy kimegy pár tucat ember arra, hogy meghallgassa esetleg az ellenzék miniszterelnök jelöltjét, és utána ő csak így telefonon jár országot, ennél pusztítóbb nincsen. Tehát Márki-Zay Péter intézte magát, nem kellett ehhez Orbán Viktor. Na most, és akkor szerintem azért fontos, amit felvetettél, hogy Orbán Viktornak Magyar Péter iszonyatosan hatékony országjárása miatt el kellett engednie ezt a pozicionálási előnyét, és azt mondta, hogy akkor ebben a kampányban úgy tud egy újabb meglepetést okozni, úgy tudja mozgósítani, aktivizálni a saját táborát, hogy elengedjük azt, hogy nem párban pozicionáljuk magunkat, akkor igazából csinálunk egy ugyanolyan országjárást, mint Magyar Péter, mármint abból a szempontból, hogy ott is legyen fákja, tömegjelenet, felszólal a jelölt, és így tovább, és így tovább, és megpróbálják képen azt demonstrálni, hogy Orbán Viktort több ember érdekli. De ez valójában azért válik kockázatossá, pont amiért Magyar Péter pedig nem hagyja magát, és a buszosztatás miatt, és a hézagokat megmutatva, és felveszi a versenyt. Ő is építi a tiszások számára a narratívát Orbán Viktor országjárásával kapcsolatban, és megjegyzem, hogy még azért, hogy ugye folytatódni fog ez az Orbán országjárás, még nem láttunk olyat, amikor igazából egy ellendemonstrációval, vagy valami tüntetők hadával találkozna a miniszterelnök, aminek egyébként az az oka, hogy a Tisza nem is szervez ilyet, mert kockázatkerülő stratégiában van. Tehát azt mondja, gondolja Magyar Péter, hogy nincs szükség erre. Igen, ez azért izgalmas, mert így, hogy a Tisza ennyivel vezet a közvéleménykutatások szerint, így minden nap a Tiszának veszély, és minden nap a Fidesznek esély. Szóval ezt így érdemes nézni szerintem, és a közben köszönjük szépen Switchbacknek, Tóth Attilának és Mészáros Csabának a szuper köszönömöket. Szuperek vagytok. És hát a meg nem énekelt országjárók listáján azért ott van Toroczkai László és a Mi Hazánk is. Sopronban megtöltöttek egy rendezvényteret. Milyen a Mi Hazánk országjárása, meg azért már az előző héten is beszéltünk valamennyit a Mi Hazánkról. Van-e valami újdonság, amit nem említettünk meg? Ugye előbb láttuk az előző képen, hogy az egyik Magyar Péteri országjárás az szintén egy soproni kép volt. Ugye Magyar Péter szabadtéren tartotta, míg ugye Torockai László egy ilyen rendezvény, nagy rendezvényterembe tartotta. Torockai is meghirdette hónapokkal ezelőtt ezt az országjárását, ennek azért is van sokkal kevesebb hatása meg impaktja, mert általában zárt rendezvénytermekben zajlik ez a történet, de hogy a mi hazánkkal számolni kell, azt nem csak a kutatások bizonyítják, hanem valójában a két nagynak a mozgása meg a kezelése, ahogy a mi hazánkhoz viszonyulnak. Tudnélik, mert múltkor beszéltünk egy picit, de azért érdemes mindig a mi hazánkot elővenni, mert hogy világosan látható, hogy Torockai László, aki kialakította azt a középutas stratégiáját, hogy se Orbán, se magyar, egy harmadik utat kínál, elengedi azt, hogy tehát aki nem akar ezekre a globalistákra szavazni, az szavazzon a mi hazánkra, és nagyon figyelt arra, hogy amikor üt, akkor mind a két felé üssön egy picit. Az utóbbi hetekben valójában sokkal nagyobbakat üt Magyar Péter felé, kifejezetten a Tisza elnökét vette célba egy lakásüggyel, felszámoló mafiának nevezett szervezettel hozza össze Magyar Pétert, oda szervez Magyar Péterhez sajtótájékoztatót, tehát ezt abból a szempontból érdemes nézni, hogy ha ugye ellenzéki pártként kezeljük a mi hazánkot, akkor nem Orbán Viktor házához szervezi, nem 60 pusztával foglalkozik, hanem Magyar Péterrel. És ebből én azt a következtetést vonom le, hogy a kampányhajrában Torockai László úgy számol, és úgy látja, hogy sokkal több szavazót tud megszólítani azok közül, akik a Fidesz és a mi hazánk között vacilálnak, mint azok közül, akik esetleg a mi hazánk és a Tisza között vacilálnak. Tehát Magyar Péter támadásával valójában elengedi azokat a szavazókat, akik mondjuk úgy ellenzékiek, hogy le akarják váltani Orbánt, és azt látja, hogy sokkal több olyan szavazatot tud szerezni, akiknek nem nagyon tetszik ez a rendszer, de Magyar Pétert is elutasítják. Magyar Péter reakciója erre az, hogy le is zárja a Tisza szavazókat a mi hazánk felé, pizzafutár kifutó fiúnak nevezte Torockai Lászlót, szatellitpártozza, bár nem tudom, hogy mennyien értik az országban a szatellit szót, de hogy Magyar Péter az tolja is a Fidesz felé a mi hazánkot, és meglepő módon nem zárta le a Fidesz a saját szavazóit a mi hazánk felé. És én, amikor Szijjártó Péter most volt nálam az 5 pontban podcastben, én megkérdeztem erről a Fidesz mi hazánk koalícióról, amire azt a közhelyes vagy általános választ adta, hogy más kávéház a koalíciós meg az önálló kormányzás, de az a mondat nem hagyta el a száját, hogy hát semmiképp nem tudja elképzelni a mi hazánkkal a közös kormányzást. Amúgy a szatellit szó lehet, hogy amióta van még egy űrhajósunk, azóta lehet, hogy már így elterjedt a nyilvánosságban, de hát ezt csak ki tudjátok megmondani, viszont ha már itt űrutazás, meg utaztatás, akkor mindenképpen említsük meg ezt a videót, amit Magyar Péter csak a Fidesz Travel legújabb elemének Fidesz tekint. Tours. Fidesz Tours, meg Fidesz Travel, nagyon jó. Kis Balázs és a Kontroll elkapta a Sztálinváros, Dunaújváros. De te mondod, hogy Sztálinváros, úristenem. Szóval, hogy ezt nem láttam jönni. Szóval a Dunaújvárosi Fidesz országjárás állomáson. Hol is tartott a Tisza? Felvonulási téren, és akkor a Néphadsereg útján végigmentünk. Nekem azóta is fáj, mert Széll Kálmán tér a Moszkva tér. Találkozunk a Dimitrov téren holnap után. Viccet félretéve, tényleg itt azt mondták ezek az idős úriemberek, akik felszálltak a buszra Dunaújvárosban, hogy a Fidesz fizette azt, hogy ide jöjjenek az országjárás állomására. A buszosztatás az egy olyan műfaj, amit tehát van egy ilyen nagyon rossz szájíze, mint hogyha arról lenne szó, hogy tényleg olyan emberek, akiknek semmi közük mondjuk a gyűléshez, azt oda viszik 10-ből. Aki már egy kampányban részt vett, és pláne egy kampánygyűlés szervezett, az jól tudja, hogy oda szervezni kell közönséget. De most ne is csak a kampányról beszéljünk, hanem arról, hogy bárki bármilyen rendezvényt szervezett, az tudja, hogy valamilyen minimális közönséget valahogy szerveznie kell. Tehát itt nem is a buszosztatás a lényeg, mert hogy egyébként a fideszes influencerek, meg a kormányközeli sajtó is itt az elmúlt hónapokban elkezdte azt jegyzetelni, meg kiszerkeszteni, hogy milyen arcok ismétlődnek mondjuk Magyar Péter országjárásánál, és nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy milyen pénzből zajlik ez. Mert hogyha a tiszások, tehát hogy lehet olyan tiszás, vagy egy olyan tiszasziget, akik kis busszal a saját pénzükből annyira lelkesek, hogy végigjárják Magyar Péternek a napi 4 országjárását, szeretnék így ezzel is növelni a tömeget, szívjük joga, hogy a saját pénzükből. De hogyha ez állami pénzből megy, akkor itt már nem csak, hát, nem csak ilyen morális, vagy politikai, hanem akár ugye jogi problémák is felvetődnek. Na és ezért érdekes az, hogy megkérdezte Kis Balázs a Kontrolltól, de egyébként Zalavári Noémi az RTL-től is, hogy akkor itt kifizette ezt a buszutat, és akkor mondták, hogy a Fidesz, aztán végül is magára vállalta a székesfehérvári Fidesz ezt a dolgot, de hát látszik az, hogy elkezdte érdekelni elsősorban az ellenzéki közvéleményt is az, hogy akkor itt tényleg az állami pénzek, azok hogyan is csorognak a Fidesz kampányába. És Magyar Péter éppen, hát üti azért ezt a vasat, és éppen vasárnap reggel ki is posztolt egy szerződés részletet, méghozzá a Fidesznek a szeptember, vagy hát Orbán Viktornak, vagy hogy is mondjuk, hogy kinek, szeptember 20-i első nagy monstre DPK gyűléséről, ami a szerződés számai alapján 400 millió forintba került. Tehát itt egy DPK gyűlésről beszélünk, ami 400 millió forintba került, és látjuk a részletezéseit is itt ennek az egésznek, és hát azért tettük ide Radics Gigit, mert imádunk ugye más zsebébe turkálni, de hogy beáraszták a különböző előadókat. Igen, kiderült, hogy Radics Gigi a legdrágább előadó, 3 millió forintot kért a fellépésért. A többiek valán talán más felett, de kiket mondtál? Hát nagy... Pataki Attila, a Kossuth Díjas Pataki Attila. Kossuth Díjas Demjén Rózsi is 1,5 milliót ér. Van egy Nagy Adri, aki 1 millió forintra lett tagsáva, de Radics Gigi egy fellépése 3 millió forintba került. De nincs olyan a Kossuth Díja, mint az egyetemi diplomával, hogy az muszáj a fizetésre rárakni a plusz szemeket, de akkor Kossuth Díj felár. Egy innen és túl fél playback az szerintem ilyen 2 millió lenne. Hát ha énekelünk, az még többet kérünk, de hogy a komolyra fordítva, itt azért két dolgot rögtön végig gondolhatunk. Az egyik, hogy ez, amit létrehozott a Fidesz, ez a Elmés nevű ilyen digitális demokrácia, alapítvány, ügynökség, KFT, és így tovább, látszik, hogy ez valahonnan szerzi ezeket a több százmillió forintos összegeket, és ha egy rendezvény ugye 400 millió forintba kerül, és utána gyakorlatilag a ősszel már minden hétvégén volt egy ilyen nagyszabású DPK gyűlés előadókkal és hasonló körítésekkel, akkor már nem is tudom, hogy hány milliárd forintnál tartunk, ami hát megint csak tényleg felveti azt, hogy akkor a Fidesz kampányába mennyi pénzt használnak egész pontosan, mert hogy ez rögtön egy fő kérdés, és a másik, hogy honnan is van ez a pénz. És megint visszatérve itt az országjárások összehasonlítására, hát azért ez teljesen más, hogy Magyar Péter láthatóan sokszor tényleg oda összeeszkábálnak egy színpadot, és azt számít így a gyűlésnek, itt pedig ilyen monstre amerikai típusú show, több milliós egyes fellépésenkénti gázsival ezeknek az előadóknak. Hát az már most látszik, hogy mennyire jól keresnek itt ezek az előadók. Itt írjátok meg, mert tök kíváncsi lennék, hogy szerintetek egy ehhez képest, tehát ha ez Radics Gigi 3 millió, Demjén Rózsi 1,5 millió, akkor a Róka meg Jaber, az vajon hol szerepel ebben a történetben? Közben MM Sentinelnek és Cakó Istvánnak köszönjük szépen a szuper köszönömöket, és ugye, ha már előadók, akkor ugye április 10-én meg Azaria lesz a Hősök terén, tehát, hogy itt most mindenki próbálja a saját üzenetét eljuttatni a választókhoz, hogy két nappal a választások előtt mobilizálni lehessen a fiatalokat. Amire rögtön gondoltam, amikor ezt olvastam, hogy nem véletlenül nem szombat estére teszik ezt a dolgot, nehogy a fiatalok annyira megtolják azt az estét, hogy elfelejtsenek elmenni választani, plusz még nem tudom, de nagyon az az érzésem, hogy szombat este Magyar Péter még egészen biztosan egy hatalmas nagy gyűlést akar hirdetni valahol Budapesten, ahol így utolsó lökésbe összegyűlik mindenki, és már készül a másnapi választásra. Na de menjünk tovább, mert itt azért történtek egyéb izgalmas dolgok, például amikor a 444 azt kérdezte Gulyás Gergelytől a Kormányinfón, hogyha Donald Trump azt kérni, akkor küldenénk-e katonákat a hormozi szorosba, itt az olajat felszabadítani, akkor Gulyás Gergely azt mondta, hogy ha Donald Trump kérni, akkor megfontolnánk. Szóval megfontolnánk, mint kormány. Ez az ügy, én nem látom, hogy akkor erre tudna növekedni, mint Márki-Zay Péter mondatai, bár vicces volt, mert Márki-Zay Péter megosztott egy képet, ahogy AI Márki-Zay Péter szellem formájában megöleli Gulyás Gergelyt, hogy üdv a klubban, papa. De hogy Orbán Viktor gyorsan elfojtotta ezt az ügyet, kérdés, hogy mennyi emberhez jut el ez az információ azáltal, hogy Magyar Péter felhangosítja. Ugye most elkezdjük akkor úgy szétszálazni és összeszedni, hogy ezen a héten Magyar Péter hogyan próbálta a éppen aktuális történéseket, meg a Fidesz hibáit kihasználni, és mivel próbálta a saját történetét építeni. Ennek egy ilyen nagyon fontos eleme volt, ennek a válasznak a kihangosítása. Amit rögzítsünk, hogy azért ez azért kellemetlen a Fidesz számára, mert hogy a politikai válasz egy ilyen kérdésre, az nem tud más lenni a Fidesz politikájából következően, míg hogy ameddig Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke a magyar fiainkat, magyar katonákat egészen biztosan nem visznek idegen háborúba. Ez a egyértelmű politikai válasz. Az pedig, hogy Gulyás Gergely erre nem elégedett meg azzal a válasszal, hogy nem kaptunk ilyen kérést, pont, hanem azt mondta, hogy megfontoljuk, az azt jelenti, hogy szerintem az a nagyon furcsa helyzet állt elő itt a kampányban, hogy Gulyás Gergely véletlenül igazat mondott. Mert hogy valóban, ha Trump egy ilyen kérést adna, nem is biztos, hogy nem adott már egy ilyen kérést, vagy nem fogalmazott meg háttérben egy ilyen kérést Orbán Viktor számára, hogy valamilyen módon segítsen neki, akkor nem tudna mást mondani Orbán Viktor, mint hogy végig gondoljuk, megfontoljuk ezt a dolgot, és ez azért is egy tök aktuális történet, mert lehet látni, hogy Donald Trumpnak eléggé kellemetlenné válik az, hogy ott a hormuzi szorosnál eszkalálódik a helyzet, és nem volt igazán terve arra, hogy mi történik akkor, hogyha kilövik az iráni vezetés első sorát, és ott nem polgárháború nem sepri el az egész rendszer, tehát hogy valamit majd Trumpnak ki kell találni, de visszagorva a magyar belpolitikára, itt Gulyás Gergely azt mondta, amit feltehetően gondol, és ami életszerű is, hogy megfontoljuk, ami nem jelenti azt, hogy küldünk is, de Trumpnak nyilván minden kérését meg kell fontolni. Na most Márki-Zay Péter átölelése, hát van pár különbség azért, és bármennyire is Magyar Péter szempontjából érthető, hogy üti ezt a történetet, sőt, most már kiálltak a tiszás női jelöltek is könnyes szemmel, hogy nem szeretnének háborút, de itt nem a miniszterelnök jelölt tette ezt a kijelentést, és láttuk, hogy a miniszterelnök jelölt egy marhasság kifejezéssel így lesöpörte az asztalról Gulyás Gergelyt. Szijjártó Pétert is megkérdeztem erről, ő sem azt mondta, hogy semmiképp nem küldünk, ő megelégedett azzal választ, hogy szifi ez az egész, és értelmetlen a kérdés, tehát hogy ő ezzel söpörte le, de a lényeg az, hogy itt a Fidesznek az a tabuja, ami 4 éve tabu, hogy itt béke záloga Orbán Viktor, az pont amiatt nem dőlt el, hogy nem Orbán Viktor hibázott bele ebbe a mondatba. A másik ilyen fő különbség az pedig az, hogy az előző kampányban, amikor február 22-én kitört a háború, akkor ezután, ez egy tipikus fekete hattyú egy kampányban, hogy senki nem számított, akkor a két fél egy pozicionálási kényszerben volt. És Orbán Viktorék kapcsoltak először, hogy milyen pozíciót kell fogni, és tolták át a másik pozícióba Márki-Zay Pétert, aki nem vette ezt észre, vagy nem tudta, vagy nem ismerte ezt fel, vagy nem tudta kezelni, és éppen ezért, miután ott alakította ki ezt a pozíciót a Fidesz nagyon gyorsan, hogy ők a békepártiak, a másik a háborúpárti, valójában a pozíció foglaláshoz ez egy nagyon jó muníció volt a Fidesz számára, és hát a kezükbe lévő erőforrásokkal iszonyatosan fel is hangosították. Orbán Viktor még azt is mondta, hogy ha lesz majd tengerünk, és hajóink, akkor azért majd megfontoljuk, hogy küldünk-e katonákat, és persze, amit te is elmondtál, azért nyilván nem a miniszterelnök mondta, de hogy ezért a Fidesz szív csak rájába talál bármi, ami közel hozza a Fideszt, meg a háborút, meg bármit, ami nem arról szól, hogy mi megvédjük a saját szuverenitásunkat. Viszont menjünk annyiban tovább a Magyar Péter történetét építő elemekben, hogy most kiderült, hogy a Magyar Nemzeti Bank épület felújításánál azért nagyon sok pénz ment el. Tehát az a pénz, amit az elején megterveztek, vagy az a büdzsé, az a duplájára nőtt, és ilyen tételek voltak, hogy ilyen aranyozott WC-kefe. A WC-kefe amúgy nagyon visszatérő elem ebben a kampányban. De egyébként én ezt még annak idején, amikor Ukrajnában az aranybudi meg arany WC-kefe volt, annak idején akkor se értettem, hogy oké, hogy valami csili-vili fürdőszoba van, meg a nem tudom, a piszoárt, meg a bidét, meg mindent izé megcsinálnak ilyen olyan porcánból, de a WC-kefének miért kell aranyból venni? Hát ez a hatalom. Ez egyszerűen nem értető. Meg a 11 milliós, tehát hogy a 11 milliós ajtókat csináltak az épületben, tehát hogy azért az kellett jól kell zárni az infót, itt, a hangterjedését. Itt. Amit mondtál előbb, Samu, szerintem az a lényeg, hogy az MNB felújítás, amit Matolcsi György fiához, Matolcsi Ádámhoz közel álló cég csinált, és hirtelen dupla annyivá vált, tehát azt hiszem ilyen 50 milliárd körüli összegből 100 milliárd körüli összeg lett, mert hogy ez a cég volt a generál kivitelező, és hát így alakult. Ez igazából a lényege ennek a hírnek, amit a 444 perelt ki a Nemzeti Banktól, ezeket a dokumentumokat, de politikai kommunikációs szempontból nyilván a legátélhetőbb, meg az embereket leginkább felháborító dolog ez a bizonyos aranybudi tud lenni, és hát Magyar Péter, aki a saját maga történetét építi, nyilván azzal, hogy elszámoltatásra, meg mindenféle igazságszolgáltatásra szükség van itt, azonnal lecsapott és különböző Facebook posztokkal, meg mondatokkal igyekszik ezt keretezni. Itt ami az érdekes, hogy érzi a Fidesz is, hogy ez egy működőképes érv, és Kocsis Máté is, és egyébként Szijjártó Péter is nálam rákezdett arra a lemezre, hogy mennyire elegük van abból, hogy itt a Fidesz közösségétől távol lévő emberek miatt magyarázkodnak, és hogyha ez igaz, akkor itt tényleg börtönbüntetés járna, tehát itt távolítja magától a Fidesz ezt a történetet, miközben már egy éve az állami számvevő szék jelezte az MNB-ben, ott nyilván az alapítványi visszaélés meg több száz milliárd forintnyi vagyonnak az eltűnését, és semmiféle olyan történés nem volt, hogy mondjuk egy gyanúsítottkénti kihallgatás, vagy gyanúsítás egyáltalán nem történt. Tehát a Fidesz az próbálja most azt azért érzékeltetni, hogy valami fajta elszámoltatást, vagy felelősségre vonást ő is helyesnek tartana, de hát ebben a licitben azért Magyar Péternek erősebb kártyái vannak, és ő sokkal hitelesebb nem tud börtönt ígérni, például Matolcsiéknak. Dojack azt írja, hogy mert trón a WC, és amúgy ez egy szép mondás, és azért visszarepít minket a kampány azon időszakába, mert azt is kampánynak hívom természetesen, amikor a luxizásról volt szó, és azért a luxizás az nagy lyukat ütött a Fidesz, nem tudom, Ózon pajzsán, és emlékszünk, hogy azért itt 60 puszta, és hatházi Ákos felbukkanása, és a zebra azért... Hogyan függött össze ezzel, érdemes ezt... Igen, és ez megnyomja ugye azt a gombot, ami megint a luxizás témakört ezt előveszi. És akkor még egy olyan dolog, ami valójában Magyar Péternek a történetét építi, Magyar Péternek azt a fajta narratíváját alátámasztja, hogy itt mindent megtehet a hatalom megtartásáért Orbán Viktor, hogy a Washington Post írta arról, hogy az orosz hírszerzés állítólag azt javasolta, hogy rendezzenek meg egy Orbán Viktor elleni merényletet. Ezt hát azonnal a Szijjártó Péter meg a kormány kommunikáció visszautasította, ukrán propagandának nevezte, sőt rámutatott arra, hogy milyen nagy egybeesés, hogy Magyar Péter beszélt erről egyébként már az újévi beszédében, hogy lehet egyfajta ilyen önmerénylet, és hát én megkockáztatom, hogy azért ez tipikusan egy olyan történés, ne legyen erőszak, ne történjen természetesen ilyen ebben a kampányban, de hogy ez tényleg egy olyan történés, ami azért megváltoztatja a kampánynak a menetét, hát nem csak amiatt, hogyha Orbán Viktor ellen bármi történik, akkor ugye egy időben ő nem tud úgy kampányolni tovább, mint addig, hanem rögtön azt a fajta, tehát rögtön a fő kérdéseket átvinni egy ilyen érzelmi síkra. Ez egy nagyon átélhető igen-nem kérdés. Ami miatt viszont teljesen kiszámíthatatlan, hogyha egy ilyen merénylet, önmerénylet, bármi ilyesmi történik, hogy valójában a Fidesznek is, meg a Tiszának is előre megvan a magyarázata egy ilyen történésre, de nem tudjuk, hogy ez a valóságban végül is hogy következne be. Úgyhogy én azt gondolom azt, hogy egyáltalán erről beszélünk meg szóba került, ez igazából a Tisza történetét erősíti, hogy lám-lám, ilyen is van, és az oroszok ezt nyomatják az Orbánéknak. És térjünk át azokra a történésekre, amik viszont a Fidesz történetét erősítik, ugyanis ez ilyen futballszeretőknek elég erős lesz ez a hasonlat, hogy az argentin elnököt, Javier Milleit a politika messziének nevezi Orbán Viktor, egészen érdekes, és hogy most tart itt Budapesten a Conservative Political Action Conference, ami ugye Amerikából indult, ez a republikánusok nagy bulia, amiből mintázták a DPK gyűléseket a Magyarországon, és itt a másik videó pedig az, hogy Bohár Dániel, a Megafon jól ismert propagandistája, Alice Weidelt, ez hihetetlen, az AFD vezetőjét színpadra szólítja, de Alice Weidel a kedvenc techno számát nyomatja éppen a DJ-vel, és csak onnan érkezik le a színpadra. Érdekes párhuzamban, nyilván csak szimbolikusan a közötti a Fidesz most, vagy a hatóságok bezárják ezeket a helyeket, de Alice Weidel meg nyomatja a technót, és a német technokultúra és a drogfogyasztás az kéz a kézben jár, de ez már nyilván belemagyarázás. Na, hogyha egy picit bele szipákolunk a szipekbe. Wow! Oké. Okay. Emelem boharam. Sziporkázol. Akkor szerintem azt érdemes ebben látni, hogy ez a mostani CPEC, ez természetesen folytatja azt a fajta történetépítését Orbán Viktornak, hogy vannak külföldi szövetségesei, hogy itt a patrióta világban mennyire befolyásos, és hogy a patrióta világ hogyan tudja visszavenni a normalitást a különböző országokban, illetve Európában. Ugye Orbán Viktor a zászlajára tűzte a MEGA-t, azaz a Make Europe Great Again-t, ami ugye rímel Trumpnak a maga szlogenjére. De egy dolog, ami miatt van egy kis keserű száj azért a Fideszben egészen biztosan, az pedig az, hogy hónapok óta úgy spinnelték, azt nyomatták a Fideszben, hogy Donald Trump lesz a sztár vendége, meg a fő vendége ennek a gyűlésnek, és ehelyett most már teljesen biztos, ezt Szijjártó Péter meg is erősítette, hogy nem Donald Trump, hanem J.D. Vance, amerikai alelnök fog valamikor április elején érkezni, és ez egy nagy diplomáciai teljesítmény, ugyanúgy természetesen nagy teljesítmény egy ilyen nemzetközi szövetségrendszernek a kiépítése, de hogy a kampány szempontjából ez megint csak nem egy olyan trendforduló, ami miatt most hirtelen valaki emiatt köteleződne el a Fidesz számára, arra teljesen megfelelő, hogy Orbán Viktornak a jelentőségét a saját tábor felé tudja mutatni. És egy másik történés pedig, hogy emlékezhettek arra, hogy, hogy itt a nemzeti meneten feltűnt egy ukrán zászló, amit aztán gyorsan visszavezetett a sajtó a Fidelitáshoz és annak elnökéhez, de itt aztán már feltűnt még egy zászló, és itt a Fidesz már nem nagyon. Tehát itt nem titok volt, hanem itt már egyből ment a... Ugye kapitány István járt Salgótarjánban egy fórumot tartani, itt azért jegyezzük meg, hogy kapitány Istvánnak van egy olyasfajta kreditje, hogy Magyar Péter nélkül tarthat egy külön fórumot itt szerte az országban, és ezt olyan módon zavarta meg a Fidesz, hogy egy ilyen hatalmas nagy ukrán zászlót kifeszítettek ezen a gyűlésen, és valóban ez volt a meglepő, hogy itt most már nem is próbálta leplezni a Fidesz, hogy köze van ehhez, sőt, Csalgótarjának a fideszes alpolgármestere büszkélkedett el a saját felületein ezzel a húzással, amelynek a célja az, hogy elkészüljenek azok a fotók, kis videók, minthogyha itt tényleg ukrán párti lenne teljesen a Tisza, és nem tudna egy rendezvényt megszervezni ukrán zászló nélkül. Tehát, hogy itt ez... Ebben a szintlépést, azt csak ott látom, hogy igazából a Fidesz az már nem is leplezi azt, hogy ők kényszerülnek egy-egy ilyen kockázatos lépésre. A tiszásokat ez azért nem igazából bizonytalanítja el, mert hogy Magyar Péter is keretezi nekik, hogy ez Orbán Viktor meg a Fidesz kétségbeesésének a jele. Így van, és hoztunk még egy... A Fidesz kampány egyik legerősebb vizuális élménye következik. Hát ez nagyon... Tehát egy német Balázs meghúzta a váratlant, és annyi plakátot nyomtatott magáról, hogy ki tudta osztani a saját eseményén résztvevőknek, és ilyen koreográfiára, egy zeneszámra mindenki lengette a saját német Balázs figuráját, és nyilván itt nem arról van szó, hogy ennek mennyi hatása van, vagy hogyan, vagy mennyire sikeres, és hogy ezt hogyan lehet komolyan venni, és akkor a sajtó ezt így ízekre szedi, hanem Németh Balázsnak az a célja, hogy ez eljusson minél több emberhez, hogy a Németh Balázs arca eljusson minél több emberhez, és az sikerül azáltal, hogy nyilván itt ezt meg kell osztani, mert annyira mi a fa pillanat. Hát ez több szempontból heti mi a fa, mert az, hogy tényleg itt ilyen ugráló Németh Balázs plakátok vannak, hogy nótáznak, plusz van egy olyasfajta felhangja ennek, hogy ugye Németh Balázs ezt le akarja videózni, de elfelejti beindítani a felvételt, úgyhogy akkor még egyszer kezdjék ezt a fajta dolgot. Ezt egyébként állítsuk abba, azzal párhuzamba, hogy hányan voltak Csornán a Magyar Péter gyűlésen, mert itt 15. kerület azért nem a Fidesznek ugye a fellegvára, nem lehet annak nevezni, tehát látjuk, hogy azért itt nem az a fajta tömeg zajlik, de hogy ezt látszik, hogy ezek a képviselőjelöltek, meg a Fidesz itt tényleg mindenféle olyan új eszközt próbálnak bevetni, ami valahogy virális lehet a közösségi médiában, hogy eljusson minél több emberhez. Így van, és ahogy már múlt héten elkezdtük a plakát elemzőnket, úgy most folytatjuk, és hát Szabi, magyarázd el, hogy itt mit látunk, mert a kutyapárt előrukkolt valami újjal. Hát, hogyha majd egyszer ilyen kampánytankönyvet írok, akkor ezt elő fogjuk venni, azért is rögzítjük most, hogy a kampány hajrában a kutyapárt, amelynek az egyik ilyen főpolitikai problémája, hogy hiányoznak azok az erős üzenetek, azok az erős mondatok, amelyre hivatkozva mondjuk egy ellenzéki szavazó a kutyapártra adhatná a voksát, és ezt ugye elkezdte olyan módon azért a kutyapárt építeni, hogy a marihuána legalizációja, amit bedobtak, még nem gondolom, hogy azért olyan nagy impaktja lenne, de azt elkezdték építeni, de ezzel párhuzamosan Nagy Dávidnak az oldalán láttam ezt a plakátot meg kiírást, hogy bevezetnék a TBS-en 10 millió fölött az adózást. Na most egyáltalán a szavazók hány százaléka tudja, mi az a TBS, mint tartós befektetési számla, és hogy ott milyen szabályok vonatkoznak, és hogy egyébként 5 év után vonatkozik az adómentesség az ott hozamot termelő pénzre, hogy miért 10 millió fölött, és egyáltalán akik így a kampányhajrában valamilyen kivettünk adót valamire című történettel kampányolnak, és egy ilyen plakáttal, ami megint tele betűkkel, áthúzva, tehát hogy ez megint csak, hát hogy mondjam, nem a letisztultságot és a végiggondoltságot jelzi, úgyhogy nem gondolom azt, hogy a kutyapártot ez a plakát fogja megmenteni itt a következő 3 hétben. De azért várjuk a komment szekcióban azokat, akik majd emiatt a plakát miatt a kutyapártra fognak szavazni, soha nem lehet tudni. Meg hát várjuk azt, hogy ki is küldjetek olyan plakátokat, aminek szerintetek helye van az Innen és Túl plakátelemző rovatában. Na és itt hoztunk egy másik kis pártot, egy történetet, Kopping Ritáról, aki elindított valamit, és ha egyszer egy bizniszbe indul, akkor ki tudja, hogy még mennyi embert ránt magával, mert Kecskeméten visszalépett Kopping Rita, a DK-s jelölt annak érdekében az ő kommunikációja szerint, hogy a rendszerváltás így meg tudjon valósulni. Hát Kecskeméten nagyot kopping a DK, az biztos. Ugye Kopping Rita, aki... A DK-nak kecskeméti elnöke 10 sok éve bejelentette egy Facebook posztban, hogy inkább az esélyesre kellene szavazni, és ő ezért visszalép, amire a DK válasza és Dobrev Klára válasza egy ilyen nagyon gyors és drasztikus visszatámadás volt, kizárták Kopping Ritát a pártból, és azt mondták, hogy őt megzsarolták egy bizottsági elnöki poszt miatt, ő ezt választotta, a pénzt és a pozíciót, megy tovább a DK, csak hogy ez olyannyira nem olyan egyszerű helyzet a DK számára, hogy egyrészt Kopping nem hagyta magát, és jelezte, hogy szó sincs ilyesmiről, semmilyen zsarolásról, és hogy most már abban is elbizonytalanodott, hogy a DK-ra kellene listán szavazni. Emellett, ami információ eljut hozzám, hogy a kecskeméti DK-ban iszonyatosan nagy felháborodást keltett a központi DK-nak a válasza, és a másik kecskeméti választókerületnek a jelöltje, Bodrozsán Alexandra, egyébként Momentumos volt még a régi szép időkben, csak onnan ment a DK-ba, ő kiírta Facebookon, hogy ez annyira felháborítja, hogy felszólítja a DK-t és Dobrev Klárát, hogy őt is zárják ki a pártból, mert akkor ő rá vonatkozik, és volt itt a komment szekcióban kérdésetek arról, hogy más DK-s is járhat-e ezen az úton? Hát pont erről van szó. Tehát, hogy annyiban különbözik Koppingnak a lépése a korábbi jelölti visszalépésektől, hogy most már nem tud egyetlen párt sem új jelölteket állítani. Tehát lezárult az ajánlásgyűjtésnek az időszaka. Ez azt jelenti, hogy például ebben a Bács 2-es egyéni választókerületben azt hiszem 2-es, nem nincs a DK-nak jelöltje, mert Kopping helyére már nem tudnak mást odaállítani, és az, aki most visszalép, az valójában azt az egyéni, saját egyéni stratégiáját járja, mert igazából rájön arra, hogy a helyi politikát úgy tudja fordítani, vagy úgy tudja folytatni, hogyha nem megy szembe az ellenzéki szavazóknak az akaratával. A Tiszának két szempontból is nagyon jól jött ez a Kopping Rita visszalépés. Egyrészt, hogy azt a kecskeméti egyéni választókerületet azt nagyobb eséllyel tudja a Tisza vinni, mert hogyha szoros lesz, akkor igenis számíthat az a néhány száz szavazat, amit Koppingra kapott volna egyéniben. Más szempontból pedig muníciót ad, érvet ad a más egyéni választókerületben a Tiszás jelölteknek, a Tiszás közvéleménynek, hogy kikényszerítsék a DK-s, vagy független, vagy teljesen más jelölteknek a visszalépését. Én ezt megmerem kockáztatni, nem ez az utolsó visszalépés, szerintem itt egy dominó kezdetén vagyunk, és lesz még ilyen. És Vied Vajed és Dachande is azt, és bocsánat, és Jedder is azt írja, hogy van információ arról az internet bugyraiban, hogy Godó Beatrix is helyleg visszalépett, és holnap jelentik be, ezt majd meglátjuk, és... Ez nem, tehát nem tudjuk, és nyilván ilyen visszalépést minden utólag érdemes tehát tényként kezelni, mert pletykák mindenhol vannak, de óriási a nyomás ezeken a jelölteken, és valójában fogynak az érvek arra, hogy miért maradnak állva. A DK-nak azért nehéz a helyzet, mert pont arról kellene meggyőznie a választóit, hogy itt országos lefedettsége van, biztosan bejutnak a parlamentbe, érdemes Dobrev Klárára és a DK listára szavazni, és ehhez képest pedig, hogyha elindul egy ilyen visszalépési hullám, amit már csak azért se zárjunk ki, mert nagyon sok olyan egyéni választókerületben olyan jelöltjei vannak a DK-nak, akik más pártokból igazoltak át, akár Párbeszédből, akár Momentumból, akár MSZP-ből, vagy ilyen helyekről. És én azt gondolom, hogyha ezek a helyi jelöltek azt látják, hogy sokkal inkább biztosabban tudják úgy folytatni a helyi politikát, hogyha a helyi szavazóknak politizálnak, és nem Dobrev Klárának, akkor a visszalépés mellett fognak dönteni. Szerintem elindul a visszalépés cunami, és vannak nekem is információim egész konkrét visszalépési tervekről szerte az országban, amit ilyen gáláns emberként most még nem osztanék meg, de várjuk meg, hogy tényleg ki és hogyan lép vissza. Ezek az emberek, akik azt mondják, hogy van egy titkuk, de nem mondhatják el, tehát azok a fő ellenségeink. Viszont a legnagyobb igazság az, hogy egy súlyok nem súlyok, és hát ha már volt fél heti súlyok az előző adásban, akkor a másik fél heti súlyokot vagy súlykot hozzá kell rakni azért, hogy teljes legyen a kép. Nézzük meg, hogy mit csinált Súlyok Tamás a héten. Egy újabb ereje, hogy meghajol. Ugye Súlyog Tamás a hivatalában fogadta Milei argentin elnököt, aki egyébként a CPEC-re érkezett ide Budapestre, és egy nagyon erős galériát rakott ki a köztársasági elnök Facebook oldala erről a látogatásról, és hát megint csak azért szedtük ki ugye ezt a képet, mert hogy miért egy olyan képet is raknak ki, ahol az államfő egy másik államfőnél még jobban meghajol a zászlónak? Vagy... Nem teljesen, nehéz értelmezni, minek hajolnak meg, de én örülök neki, hogy ezt mi meg tudjuk mutatni, szóval még kérjük a hasonló kontentet. Ugye megint csak itt van, ugye, hogyha a politikai részére megyünk ennek a látogatásnak, hogy miután Súlyog Tamás nem épít egy önálló politikai arcélt, valójában ennek az egész argentin elnöki látogatásnak, aki még egyszer mondom a CPEC-re érkezett, nem tud beilleszkedni abba, hogy akkor most az államfő miért fogadja. Nagyjából ez úgy nézhetett ki, hogy a Sándor Palota egyszer csak kapott egy e-mailt, hogy jön a CPEC-re az argentin elnök, akkor szervezzék meg így szombat délelőttre ezt a kis hajlongást. Súlyok története nem annyira áll össze, de a miénk annál inkább összeállni látszik. Ne felejtsétek el, hogy április 12-én választási eredmény váró a Palacóban is. Tényleg nagyon kevés egy van, szóval szerezzétek be, hogyha nem szeretnétek lemaradni róla. És szuper köszönjük, ha jegyet vesztek, szuper köszönjük azt, hogyha kommenteltek, néztek minket, szuper köszönjük azt, hogyha ajánljátok ismerőseiteknek ezt a műsort, és követtek minket itt a YouTube-on, és szuper köszönjük a szuper köszönömöket. Így van, és ne felejtjétek, hogy a politika most így nagyon random alakul, össze-vissza vannak a történések, mi is ezekre reflektálunk, szóval kövessétek a csatornáinkat, hogy lássátok, hogy mikor lesz a következő innen és túl, kommunikálni fogunk nektek erről, hogy mindenképpen tudjatok jönni, nézni, kommentelni. Annyit segítünk, hogy miután annyira pörögnek az események, valószínűleg hétközben valamikor jelentkezünk. Így van, köszi szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!